Biologische weides van Arlen, waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Scherpe paasdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 8 uur. Er ligt een voorstel voor een staakt het vuren van 45 dagen in Iran, dat zegt president Trump. Het is een belangrijke stap, maar die is niet goed genoeg, zei hij er meteen bij. Trump zegt dat er verder moet worden gepraat en dat de oorlog voorbij kan zijn als Iran doet wat het moet doen. Een wolf die in Duitsland een vrouw had gebeten is weer uitgezet in de natuur. Het dier liep rond in de stad Hamburg en beet de vrouw in haar gezicht toen ze naar hem toe kwam. Waar de wolf is uitgezet is niet bekendgemaakt. Hij wordt wel in de gaten gehouden voor het geval hij weer in de woonwijk opduikt. In Libanon zijn door de aanvallen van Israël de afgelopen weken al ongeveer 1500 mensen omgekomen. Volgens de Libanese overheid zijn er ruim 3 keer zoveel gewonden. Onder de slachtoffers zouden ook hulpverleners zijn. Israël zegt het alleen te hebben voorzien op Hezbollah dat Israël onder vuur neemt. Een man die in Eindhoven een broodje wilde gaan halen is opgepakt omdat hij de cel nog in moet. Dat schrijft Omroep Brabant. De politie controleerde een auto en de bestuurder vroeg naar een goede broodjeszaak. Toen de agenten iedereen controleerden, bleek de man op de achterbank nog 1,5 jaar de cel in te moeten voor een overval. Vanavond wordt het helder en snel fris. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Morgen is het stralend weer met 15 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. En dit is het verkeer op 538 met Jelte. Een paar files nog. De A1 Apeldoorn-Amersfoort staat tussen Stroe en Voorthuizen 13 minuten. Op de A12 staat voor de Duitse grens. Door de controles daar ook 13 minuten. En op de A67 Eindhoven-Venlo. Daar is eerder vandaag een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Voor industrieterrein Venlo staat nu een 30 minuten file. Flitsers op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. A28 Zwolle-Meppel bij 112.9. En de laatste op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 75.9. Ja, laatste ingekomen. Nieuws. Minister van Justitie, we zijn 538 dankbaar vanwege het verhogen van ons target voor dit weekend. Dankzij alle house hits. Daar gaan er ook flitsers af. Heel graag gedaan. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5000 aan DeWalt gereedschap. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Dennis Ruijer. En zo werd het even na 8 uur, het finale uur van de House Top 1000 met op 15 Avicii. Dit is Levels. Radio 538. 15. worry. The House Top 1000. Top 1000. 538. 14. Zit je wel in een crazytje, zeg maar. Zo. En een 14. Dit moet Benny als Rotterdammer ook wel wat doen, denk ik, Benny Rodriguez. Ja, 100%. Dit is Rotterdam, dit is Feyenoord. Dit is all over, toch? Ja, kom op. Ik deel een studio met hem, tenminste een studioruimte met Jochem. En soms dan, hij heeft een hele indrukwekkende studio. Maar soms dan ben ik aan het kijken, kom mee en denk, dit is gewoon de man die spul over gemaakt heeft. Rotterdams DNA. Ja. Weet je, ik als geboren getogen Rotterdammer. Ja, dit is gewoon een onderdeel van de historie van Rotterdam, de cultuur, alles. 100%. Ja, we hebben ook Stefan. Stefan, goedenavond. Goedenavond. Zo, ja, als je zegt Speedy J, wat betekent deze voor jou, die pullover? Dit is een nummer dat ze ook regelmatig in de Kuip draaien voor de rest van de tijd Feyenoord. Ja, precies. Geen wedstrijd zonder pullover, toch eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee, lekker man. Dus jij bent ook een oude reven, begrijp ik, Stefan? Ja. Mooi man. En je hebt gestemd ook op deze, toch? Ja, ik heb gestemd op deze, ja. Nou, lekker man. Helemaal top. Blijft een hitje. Speedy J, pullover. Lekker man, lekker, ja. Hey, dankjewel Stefan. Dag. Ja, toppertje later. Ik krijg nog een appje binnen. Iemand stuurt namelijk een gifje van die stofzuiger, sponsor van dit programma. Maar die zuigt dan allerlei poedersneeuw op. Ja, dat is een hele komt hij net binnen terwijl ik deze presentatie doe. Jongens, dit is ook wel een mooi verhaal. House Top 1000 laatste uurtje, superleuk met Benny. Nog wel regelmatig de zondagmorgen gevuld in Club Revolution meegemaakt in Rotterdam. Samen met Mark van Dalen en Koen Peter van Leeuwen. 6 uur de club leeg. Politie kwam door de straat. 7 uur met een klein groepje weer naar binnen en weer door. Mijn naam is Haas, Paashaas. Ja, precies. Ik weet van niets. Jouw naam is Haas, je weet nergens tijden, van. Mooie tijden, ja, precies. Ja, mooi. Shout-out naar Peter Gelderblom. Shout-out naar Peter Gelderblom. Super legend. Ja, die heeft het even zwaar op dit moment. Ja, hij heeft het echt moeilijk. Maar ook een legend in de Nederlandse house scene. Ja, absoluut. Peter, we zijn bij je, man. Sowieso. Ja, het is 8:12. Het is de House Top 1000 finale op Radio 58. Dennis Jelte, Benny, studio vol. We hebben bitterballen. Gebakken door Peter van Leeuwen, Kom Bom zelf. Hij heeft de hele dag in de keuken gestaan, zegt hij. Ik geloof hem op zijn woord. Het smaakt fantastisch, echt. De House Top 1000, editie 2026. We werken naar de finale toe. We lopen wel wat achter op schema, dus ik ben benieuwd of het allemaal gereden op tijd, jongens. Blijf erbij voor de nummer 1. The House Top 1000, blasting for stereo. A few songs to go. The dance floor packed. 538 on the go. Straight in the flow. Met zometeen Fadeless, God is a DJ. En ook Levels, Avicii krijg je nog zometeen. In een andere versie This dan net. This is my church. This is where I heal my hurts. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. God is a DJ. 538. The House Top 1000. Tiësto in Concert Gelderland. Daar heeft hij deze track voor geproduceerd. Tiësto! 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, en wat een banger is dit, die Traffic. Op nummer 11 in de 538 House Top 1000. En het is ook wel bijzonder dat we eigenlijk verjaren als House Top 1000. 1996 was de eerste editie. En ik heb die lijst toevallig vandaag van een ex-collega hier in handen gekregen. Dat is ook wel grappig om te kijken wat er een beetje verschuift en wat er een beetje anders is qua smaak. Er staan ook best wel veel platen in die er toen ook in stonden. Ja, zeker, zeker. Dat is echt heel 100%. Bijzonder. 100%. Bij ons de gast Benny Rodriguez. Benny, je bent een feest escaped from a party to be here. Dus dat is wel mooi. En je gaat zo nog terug. Ik ga zo terug naar de pret. Ja lekker. Ja, 100%. Ik zit er lekker in. En ik vind het heel gezellig hier. Dus ik ben Hoe laat verwacht je ongeveer het bed aan je matras aan te raken? Ik gaf aan mevrouw net al aan, wacht niet op mij. Oh ja, dat is een... Dus het kan, het is 12 en 8. Ja, lekker. Ja, dus ik hou het vrij ruim. Ja, precies. Heb je regelmatig dat je een weekendje zo'n nachtje even nog doordanst? Eigenlijk niet heel vaak. Nee, valt eigenlijk wel mee. Maar zodra er een DJ of een artiest, een feest is waar ik de muziek gewoon heel erg tof vind, dan doe ik er echt moeite voor. Dan neem ik er vrij voor. Of dan ga ik er echt heen reizen, al is het in het buitenland. Maar als mijn agenda het niet toelaat. Of mijn agenda die zit behoorlijk vol. En meestal sta ik dan op festivals. En ja, artiesten op festivals, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar dat is niet waar ik persoonlijk zelf helemaal... ik wil echt een DJ horen die je echt een beetje onbekende platen draait. Of, en je meeneemt op reis. Ja, precies. En dat gebeurt toch meestal in wat kleinere clubjes en een beetje vagere tentjes. En als ik dat tegenkom, je hebt een paar artiesten die ik gewoon heel te gek vind. En als ik die op een lijn zie staan, dan ga ik er wel speciaal voor naartoe. Ja. Ik kan me van mezelf aan een Dance Valley herinneren, dat ik wist dat Sascha nog in de mat zo een afterset ging doen. Ja, vet. Dat je dan helemaal zo hyped up en dan de hele ochtend lekker door dat. Ja, lekker. Hey, de volgende track, komt er nog wat in je set voor? Joey Beltram, Energy Flash? Zeker weten. Maar niet alleen Energy Flash. Ja, Joey Beltram is een mega legende. Ja. Zoveel fantastische tracks gemaakt. Onder zijn eigen naam, onder verschillende pseudoniemen ook. Joey Beltram is gewoon een van de grootste namen. Die meest invloedrijke namen uit de housegeschiedenis. En een hele gekke gedachte dat hij deze op 19-jarige leeftijd maakte. Bizar. Ik weet niet wat jij deed toen je 19 was. Toen was ik nog vooral fan van Michel de Heij, lokale radio. Waanzinnig. Ja, ik was geen topalbums en klassiekers aan het maken. Nee. Ik zet de piraten en zo'n flatgebouw. En dan illegaal stroom aftappen en dan je eigen muziek draaien. Dat soort shit. Ja. En hij was heel erg graffiti. Hij heeft heel New York ondergespoten met graffiti. Dat was ook een hobby van hem. Dat kan ik op de radio niet toegeven. Want als Erik de Zwart luistert, gaat hij dit tegen me gebruiken. Ja. Maar dat is mooi. Nee, Joey Beltram die heeft dat Chime van Orbital durven te samplen. In de kelder van zijn ouderlijk huis, volgens mij. Dit is zo'n banger, echt. Radiostandje buren, Russie, subwoofertje maximaal voor de nummer 10. We zijn de top 10 geënterd van de House Top 1000. Energy Flash. Ecstasy.

2000, de apotheose met de nummer 8. 2026 editie Energy 52. Café Dommel. 538, de House Top 1000. Ja, zeg maar. Top 1000. Wat die wallen zijn dan voor het toerisme in Amsterdam, dat werd Café Dommel een beetje voor Ibiza. Mede dankzij deze geniale productie. Hoewel de plaat voor miljoenen mensen het symbool is van die zonsondergang op Ibiza, is die track opgenomen in de koude winter van Berlijn ergens een keer. Daar hoor je niks van. Wel een beetje een anticlimax toen het voor het eerst bij Café Dommel was trouwens. Dat is echt zo'n Engels café met een beetje van die witte balustrades en zo. Ik denk dus allemaal gezellig met rieten mandjes en zo. Dat nee, soort was het niet? Nee. Maar wel die compilaties van José Padilla natuurlijk. De godfather van de chill daar. Die compilaties maakte in de eerste jaren. Die waren echt fantastisch natuurlijk. Echt waanzinnig. Benny, jij en Ibiza, is dat een speciale band? Of zeg je van nou, lekker Rotterdam? Lekker Rotterdam. Lekker Rotterdam. Ik vind Ibiza heerlijk. Ik vind het fijner eigenlijk gewoon op vakantie gaan. En gewoon lekker, weet je, de Noordkant, rustig. Een strandje opzoeken. Natuurlijk, in Truiden ook regelmatig. Ook hartstikke leuk en aardig. Maar ik leef niet voor Ibiza. Ja. Nee, geef maar lekker Rotterdam. Maar. Niet tussen de Engelse toeristen en de sixpacks. Als ik al naar Ibiza ga, dan liever gewoon lekker echt chill, een beetje chill. Lokale publiek, de hippies. Precies. Vers visje uit zee. Zoiets. Hey Cleo, goedenavond. Hoi, goedenavond. Zo Cleo, hoe is het deze avond? Ja, lekker. Genieten van al die bangers en die knallers. Ja, bangers en knallers. Hey, en jij hebt gestemd ook, hè Cleo? Ja, op The First Rebirth. Ja, ging je vroeger zeg maar hard op die plaat? Ja, dat geeft toch altijd nog wel een beetje dat klein beetje die link naar het hardcore gevoel weer. Dus die moest natuurlijk wel in de lijst. Ja, en jouw feestgeschiedenis is begonnen bij de hardcore? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar eigenlijk door de House Top 1000 ben ik gewoon in deze classic gerold. Dus ik ben als het ware opgevoed door jullie. Kijk, dat is mooi. Dus je bent eigenlijk van de Hellraiser, ben je in de hemel terechtgekomen? Ja, precies. Ja, ja, lekker. Dat kun je wel stellen zo, lekker, ja. Zeg. Elk rondjes anders. Ja, precies. Elk rondjes anders. En ik loop de hele avond ook rondjes. En ik loop de hele avond rondjes. Nou goed, ja. Ja, altijd. Rondjes. Nou, ik ken mezelf ook nog wel. Mijn vrienden zeiden altijd, ja, die derde zijn we altijd kwijt. Hij loopt de hele avond rondjes. Altijd diegene die de site toeneemt, hè? Ja, precies. Ja, Dennis zat altijd een beetje achter zijn eigen staart aan, hadden we de indruk. Ja, maar dan kom ik Jelte tegen. Die zegt, Jelte, wat doe jij? Ja, ik loop rondjes. Hé, hey, Cleo, ik wens je een mooie avond. Dankjewel voor het stemmen. Ja, jullie ook, hè. Bedankt, hè. Voor lekker, man. Ja. En we lopen, hoi, groetjes. Ja, we lopen al een klein tikje uit. Mag geen naam hebben. Laten we de nummer 7 even doen. The First Rebirth, Jones en Stephenson. Thank you. House music. Dit is The House Top 1000. It's a spiritual thing. The House Top 1000. 538. 6. Come on. Come on. Move your body, your legs a bit. Positie behaald. Deze rammer van The Age of Love op Radio 58 in de finale van de House Top 1000. 30 jaar geleden voor het eerst uitgezonden, 1996 jongens. Op Energy was dat destijds. Je bent bij 58 bij de finale van de House Top 1000. Voor tweede paasdag, chocolade-eieren bouncen in het buikje lekker met alleen de grootste rammers uit de geschiedenis van de elektronische muziek. Dus zometeen, ja, want we lopen traditiegetrouw een klein beetje uit. Aan de andere kant van 9 uur, de ontknoping van deze lijst. De nummer 6 voor Grooveyards, Merry Go Out. The House Top 1000. 538. 6. hij die wilde iets maken waar de meisjes op zouden dansen. Dat is in principe wel gelukt. Het jaar 96. Nummer 5 in de House Top 1000 editie 2026. En 11 jaar geleden nummer 1 in de lijst. Oh nee, Jelte. Is het weer zo'n rotzooi? Toch weer met die stofzuiger. Even, beetjes omhoog dus. Ja, een beetje ook. Oh, sorry, ja, komt goed, komt goed. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AHA Tortilla Wraps Large, 6 stuks voor maar 95 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat alle Libressen 2 plus 1 gratis... en kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie. Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema. Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist. Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl. Powered by KPN. Wint u deze Pasen 50.000 euro of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 5.